Como spezza. Dankie Here dat ons hier by U kan wees, hier kan kom sit. Dankie dat ons so saam kan wees as Stellenberg familie. En juist as ons luister na die lied In the Presence of Jehovah, wil ons het vanmorgen kom erken. Ja Here, U is ons God, U is ons Vader, U is ons Here. En U het ons saam geroep hier, U het ons saam gewind. En op grond van die groot genade deur Jesus Christus, kan ons vanoggend hier teenwoordig wees. Dit is een groot stuk genade waarvoor ons vir u wil kom dankie sê. En nou wanneer ons die woord gaan oopmaak, wil ons vir u vra, praat met ons Here. Juist in een tyd waar daar so baie worstelinge is, en so baie van ons hier sit Here, wat vraat en wat wonder oor u, voel, Here, dat U net so ver weg is. Mag ons vir oggend persoonlik voel. Ons is in U teenwoordigheid, U is hier so. Maak dit dan so stil in ons harte, in ons gedagtes, dat ons U kan hoor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, soos ek net al gesê het, ons gaan bykie praat oor Josef, en ek wil gou eers vir al die kinderkies vra, laat jylle na my toe kom. Al die kinderkies, jylle moet sommer hier voor kom sit. Jylle kan sit, en dan kan jylle of op daai bord kyk, of jylle kan hier kyk, want ons gaan prentjies vir jylle ook wys. Hoe, daar kom 'n lekker klomp kinders daar van bo af. Ons gee gou kans vir hulle. Nou ek wil jy moet gou hier agter my kyk. Wie se kleed dink julle is hierdie? Wie dink julle het so bont jas gedra? Sê vir my. Josef, ja, ons gaan vandag een bykie praat oor Josef. Ek gee net gou kans dat al die maaikies eers hier kom. Nou ek is seker van julle het al Josef se story gehoor. Of mama en papa het hom vir julle vertel, of julle het hom by die skool gehoor, of julle het allemaal die sonnaskool gehoor. So ek dink julle ken die verhaal van Josef. Maar nou wat ek wil hê, julle moet vir my help as ek verkeerd vertel, nee. Dan sê jylle vir my, dit is nie hoe dit gebeur het. He. So jylle moet my bykie opcheck vanmorgen, of ek hier vir haar reg vertel. Goed, jylle ken van Josef, hy was een van hoeveel seuns? Hoeveel? Nog een bykie meer? Daar sê, hy was een van 12. Het jy nou vir jou ingedink dat jy 11 boeties en sissies het? Dit is bykie erg, nee. Hy was een van 12 seuns gewees. Maar sy pa was die heel liefste vir Josef. Want dit sy ma was Rebekka, en Rebekka was die heel mooiste vrou vir Jakob gewees. So Jakob het vir Josef baie lief gewees. En om te wys vir hom hoe hy lief is vir hom, het hy vir hom so mooi gekleerde jas gegee. Nou, hoe sal jy nou voel as mama of papa vir jou boetie een groot, mooi, nuwe selfoon gee en vir jou niks? Sal jy lekker voel? Nee. Of jy moet al die ou klere in die kast dra en boetie kry, of sissie kry die nuwe klere. Sal dit lekker wees? Nee, glad nie. Maar dis wat Josef se pa Jakob gedoen het. Hy het vir hom die mooiste jas gegee. Nou wat het die jas so besonders maak? In daai tyd het die mense vreeslike vaal klere gedra. Net sulke ou bruin jasse of groen jasse, niks was kleurvol nie. En hulle het in sy pa het vir Josef hierdie baie baie mooi jas gegee. Maar weet julle wat het hy gedoen? Hy het so gaan staan. Na, ek het 'n mooi jas, na, julle het nie 'n jas nie, so het hy gemaak. Het hulle nog sy broers gaan terg ook, om het onder hulle neuse in te wryf, kyk wat 'n mooi jas het ek gekry. Maar toe een aand, toe gaan slaap Josef, en wat gebeur toe? Het in sy slaap geloop, wat het gebeur? Wacht, voor dit gebeur, wat het gebeur? Toe hy gaan slaap het. Nog voor dit. Wat het gebeur toe hy gaan slaap het? Yes. Dis precies wat gebeur het. Hy het gaan slaap en toe droom hy. Sy koring staan regop en die ander sin buig voor hom. En hy droom ook die maan en die sterre kom buig voor hom. Weet julle wat? En hy toe nie, hy droom vir homself nie. Hy gaan vertel dit ook nog vir sy broers. Wie hoe kwaad word hulle toe voor hom? En sê, ach man, jy praat nonsens. Dink jy nou, ons moet voor jou buig. En hulle het niks van hom gehou nie. Niks. Hulle was kwaad vir hom, hulle hou niks van hom nie. En toe een dag, toe sy broers gaan skape oppas, baie ver van hulle huis af. En sy pa stuur hom toe op 'n donkie en sê, gaan kyk bietjie hoe gaan dit met julle broers. Gaan kyk jy vir my bietjie of hulle okay is. En van ver af het hulle al vir Josef sien aankom. En toe hulle vir Josef sien, daar sy, toe gebeur wat? Hulle gooi hom in 'n diep gat in, en sê, nou is ons slaaf van jou, ons gaan nie weer van jou hoor nie, hulle trek eers hy mooi jas uit, hulle sê, nou is jy klaar, ons is al klaar met jou, ons wil niks meer met jou te doen nie, en wat gebeur toe? Gelukkig was daar nie water in nie, en hier sit Josef, in daai put, hy kyk so op, en hy sien niks, en is 'n donker gat, en is niks lekker nie. En toe kom daar nog handelaars verby. Nou, handelaars is mense wat goed verkoop het, op sulke kamele, en hulle sê, wag, nou toe is die kans, trek weer vir Josef daar uit die gat uit, tel hom op, en sê ons verkoop hom. Wat hulle met hom maak, is hulle saak. Hulle is ontslaaf van hom. Maar nou het hulle nog 'n ander probleem, en dit is, hulle moet vir sy pa gaan vertel, wat het hulle met hom gedoen. En toe maak hulle 'n bokkie dood, en hulle smeer die bloed aan die jas, en hulle sê, kyk hierso, is dit ook jou seun se jas? Die roofdier het hom opgeëet. Nou, wanneer dink julle, het dit sleg gegaan met Josef? Help my gou bietjie. Yes. Toe hulle hom in die gat gegooi het, ja, toe hulle hom in die tronk gesit het, hou aan, vertel vir my nog, wanneer het nog sleg gegaan? Yes. Hulle het dalk sy hemp in die vuur gegooi, ja. Wanneer het nog sleg gegaan? Vertel. Toe hulle sy jas gevat het, en wanneer het nog sleg gegaan met hom? Hulle het hom waarskynlik geslaan en haar jas uitgepluk, so dat het sleg gegaan met Josef. En nog een keer, wanneer het nog sleg gegaan? Hulle het hom weggegee, hy het nie meer na sy pa se huis toe gegaan nie. Maar dink julle toe dit so sleg gegaan het met hom, maar God was by hom gewees. Is julle seker? Oh, en nou weet julle wat, as het met ons ook sleg gaan, is God dan ook by ons? Ja, want ek wil julle gou iets wys. Julle ken waarskynlik mos nou 'n selfoon, nê? Nou die meeste selfone het deesdae 'n liggie. Kan julle hierdie liggie sien? Kan julle hom sien? Kyk gou bietjie mooi. Kan julle hom baie mooi sien? Is julle seker daar's 'n liggie? En nou wonder ek wat gaan nou gebeur. Kan julle hom nog steeds sien? Maar is hy daar? Ja, hy's nog steeds daar. Al kan julle hom nie sien nie. En weet julle wat? Dis hoe God ook by ons is. Al kan ons hom nie sien nie. Ons weet hy is daar. En al gaan dit baie keer sleg met ons, weet ons hy is daar. En partykeer gaan dit so sleg met ons, dat dit vir ons donker lyk. My boetie beklei met my, my huiswerk kom ek nie klaar nie, die maatjies is kwaai met my, dan voel dit vir my, dit gaan sleg. Maar dan kan ons onthou, God is by ons, net soos wat hy by Josef was. Ok, sal julle dit bietjie onthou. Ok, dankie dat julle so mooi geluister het. Nou mag julle gaan sit. Ek gaan nou met mama en papa praat. Hy het nie so lelik gemaak met sy broers. Jy is reg, ja. Sy kom sê nou vir my, Josef was nie so lelik met sy broers nie. Maar hy was baie lelik met hulle. Sy is so reg. Ek het nou basis die hele verhaal van Josef vertel. En ek glo julle ken dit allemaal. Ek wil net so 'n paar tekste gaan uithaal. Julle is welkom om te gaan lees vir die huis. Om net by die preek aan te sluit. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jong, 17, hy was maar 17 jaar oud, toe hy klein vee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bila en Silpa. Sy pa se vrouens, hulle was sy pa se vrouens, Josef het slegte stories oor sy broers by sy pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. En toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en hulle het niks goeds van hom gesê nie. Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Josef se broers het hulle pa se klein vee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk, jou broers pas die klein vee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê, roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put, sonder water. Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer. Hy is bloedfamilie. Judas se broers het na hom geluister. En toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop. En die het hom Egipte toe gevat. Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met die boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel. Kyk of dit dalk die seun se klere is. Israel het dit herken en gesê, dit is my seun se klere. 'N Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en 'n rou klere aangetrek en hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Miskien het jy ook gewonder in hierdie hele Genesis verhaal, as dit alles wat ons het om te lees, en ons het nou nog nie die einde gelees nie. Waar is God in Genesis 37? Nou die woord Genesis beteken oorsprong of begin, en is die verhaal van God se begin met die mens op aarde. En die verskillende verhale wat vertel word, vertel vir ons van God se betrokkenheid by die mens. Hoe God teenwoordig is hier op aarde by die mens. Die verskillende Genesis verhale wil ook vir ons vertel van God se koninkryk. Ons is juist nou in koninkrykstyd. Hoe het God se koninkryk gekom hier na die aarde toe? En dit gebeur met families, dit gebeur oor verhale van intriges, dit gebeur met konflik, dit gebeur met moord, dit gebeur met verskillende stories wat ons lees, van Abraham, Isaac, Jakob, Moses, Noag. Al daai stories vertel vir ons iets van God se koninkryk. En in al hierdie verhale is God teenwoordig. En dan kom ons uiteindelik by Genesis 37, waar het nie baie goed gaan met Josef nie. Somme van die begin af gaan dit sleg met hom. Ek bedoel, dis 'n arme 17-jarige seun en hierdie jonge man moes al so baie goed deurgemaak het. Hy word groot sonder sy ma. Sy broers hou niks van hom nie. Sy broers haat hom eintlik oor sy drome. Josef word uiteindelik in 'n put gegooi. Dan word hy nog verkoop aan 'n klomp Ismaelite en hy moet soos 'n slaaf agter hulle aanloop. En julle weet in daai tyd het 'n slaaf nie baie goeie lewe gehad nie. En Josef word ver weggevat van sy pa af. Ver weg van sy land. Hierdie jong man se lewe was inderwaarheid baie die mekaar. So van die begin af, met al hierdie krisisse, kon Jakob en Josef seker gevra het, maar waar is God dan? Nou interessant, as jy Genesis 37 gaan lees, gaan jy nie God se naam in daai hoofstuk kry nie. Nêrens word daar van God melding gemaak nie. Dis asof God hom onttrek. Asof al hierdie chaos in Josef en Jakob se lewe plaasvind en God net een kant toe is. En in die donker oomblikke van Jakob en Josef se lewe, wonder hulle seker maar, waar is God? Waar is God? Ek bedoel, Josef daar in die put, alles hy sonder water, daar in die put sit hy daar, hy weet nie wat met hom gaan gebeur nie. Waar is God? Jakob wat sê, maar waar is God toe my kind deur 'n roofdier opgeëet is? My liefling kind is dood. Waar is God? Hoekom gebeur hierdie slegte goed met ons? En dat uiteindelik Jakob wat so treur oor sy kind, wat hy sê, Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek en het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou nie getroos word nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun tot ek die dag by hom in die dood is. Hierdie hartsverskeurende pa wat vra, maar waar is God toe my liefling kind, vir wie ek so lief is, doodgemaak is? Waar is God? Maar ons moet vanoggend ook sê, God werk agter die skerms in Genesis 37. Ons ken die verhaal en ons weet hoe het God eintlik al die skaakskuiwe reg gekry, sodat Josef uiteindelik in Egipte kon beland en uiteindelik vir sy volk kon kos voorsien. Toe daar 'n groot hongersnood is, was Josef die een wat kon verseker het dat die volk Israel, God se volk, nie van honger te dood gaan nie. Ons lees dit so baie mooi in Psalm 105 vers 16 en 17. Toe hy God hongersnood oor die land gebring het en al hulle kos laat opraak het, het hy iemand voor hulle uitgestuur. Josef is as slaaf verkoop. So het God verseker en so het God agter die skerms gewerk om die dinge in plek te kry toe daar hongerte was, toe daar 'n kosnood was, dat Josef daar was. En in Genesis word ek en jy vertel van God se ondeurgrondelike weë. Amper asof hy afwesig is, maar tog betrokke is. Deur al hierdie menslike intriges, deur al hierdie menslike leuns, deur al die foute wat die mens gemaak het, deur al die verkeerde besluite, deur al die chaos wat die mens aanvang, lees ons dat God daarby betrokke is en tog sy heilsplan laat deurvoer. Nie dat hy daardeur die sonde wil goedkeur nie, maar dat God tog 'n manier het om deur dit te werk en uiteindelik sy groot heilsplan te laat gebeur. Walter Brueggemann, 'n teoloog wat baie diep geskryf het oor teologie in die Bybel, skryf hierdie volgende. Hy sê Genesis 37 wys dat God op 'n verborge en ongemerkte maniere in die gebeurlikhede van die volk se geskiedenis werk. Maar die weë van God is nietemin betroubaar en sal tot uitvoering kom. Dis wat hy in Genesis 37 sien. God is op 'n manier daarby betrokke. Al is dit nie nou sigbaar vir Josef en vir Jakob nie, is God tog daar betrokke. Vra ek en jy nie ook dalk vandag die vraag, waar is God? Vra ons die partykeer vir mekaar die vraag, as ons nie dinge verstaan nie, hoekom is God afwesig? As dinge die mekaar gaan in my lewe, waar is God? Waar is God? As ons hoor van die verskriklike droogte in die Karoo, as ons hoor van plaasmoorde, as ons hoor van kindermishandeling, as ons hoor van regeringskorruptheid, as ons hoor van al die negatieve goed wat in die wêreld gebeur, tsunamies en oorloë, vra ons nie dan ook die vraag, waar is God nie? As ek en jy dalk deur 'n persoonlike krisis gaan, het ons nie ook al die vraag uitgeroep, waar is God nie? Hoekom gebeur hierdie goed dan met my? Hoekom ek wat 'n gelowige is, ek wat tot die Here bid, hoekom gebeur hierdie goed met my? Waarom moet dit so sleg gaan? Waarom kan daar nie net 'n draaipunt kom nie? Waarom kan ek nie net 'n antwoord kry nie? Waarom gebeur hierdie goed met my? En ons as Christene word nie gevry waarvan seer kry en swaar kry nie. Ek bedoel probleme soos finansies, of gesondheid, of krisisse in jou familie. Probleme vra nie wat is jou geloof, of wat is jou kleur, of wat is jou ras, of wat 'n geslag is jy, of wat 'n ouderdom is jy nie. Probleme klop aan ons almal se deure en het 'n invloed op ons almal se lewe. En dis baie keer wanneer ons in hierdie diep put is, soos Josef in hierdie put was, wat ons vra, waarom het God my verlaat? Wanneer hierdie diep versig gaan kom, wanneer ek eindelijk nie eers met die wêreld kan praat nie, maar wanneer ek alleen worstel met die Here vanaand in my huis, en ek vra, waar is die Here? Waarom werk die dinge nie uit nie? Hoekom moet hierdie goeders gebeur? Waar is my Here? En ek wil vir jou vandag sê, eindelijk troos daardeur, dat jy nie die enigste steen is wat hierdie vraag vra nie. Baie gelowiges, baie Bybelkarakters het al hierdie vraag vra, waarom het God my verlaat? Waar is my Here? So skryf Philip Yancey, wanneer ek aan biografieë van groot geloofsmense dink, is daar nie een wat op 'n stadium getwyfel het in God nie. Is daar nie een wat op een of ander stadium getwyfel het in God nie, en wie se geloof nie versterk is deur hierdie twyfel nie. Philip Yancey skryf, was so baie van ons, so baie groot geloofshelde, jy kan gaan oplees daaroor, wat hierdie vraag vra, waar is my God? Miskien moet ons vanoggend na aanleiding van Genesis se verhaal vir mekaar ook sê, God werk agter die skerms. God werk steeds vandag agter die skerms. Walter Brueggemann, na wie ons net verwys het, hy het hierdie gedeelte van Genesis 37 gekoppel aan die baie bekende teks in Romeine 8 vers 28. Waar hy sê ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Omdat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. Ons verstaan nie dalk nou nie. Ons het nie die antwoorde nie. Ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie waarom nie. Ons gaan dalk in hierdie leeftyd nooit die antwoord weet nie. Ons gaan nooit weet hoekom nie. Maar een ding wat ons vanmôre kan leer uit Genesis 37. God werk agter die skerms. Ook van jou en my lewe. Al sien ons dit nie op hierdie stadium nie, kan ek en jy met die versekering uitgaan, God is steeds aan die werk. Ek wil afsluit met 'n lied van Leonard Cohen, wat baie van julle seker al gehoor het. Dis sy laaste lied wat hy geskryf het, You Want It Darker. Terwyl ek praat oor hom, die van julle wat daar kan sien, kan asseblief die woorde lees so in die agtergrond. Hierdie laaste lied, You Want It Darker, het Leonard Cohen geskryf net voor hy dood is. En is amper 'n klaagpsalm. Jy gaan nou te hoor nou. Dis amper 'n klaaglied wat hy voor die Here los. Here, hoekom? Here, waarom? Leonard vertel sy teleurstelling met die wêreld. Leonard kla by die Here en sê, die geweld en die moord en die slegte goed wat in ons wêreld gebeur. Waarom, Here? En dan is daar hier en daar 'n bietjie hoop. En dit word ook nog deur mense doodgeblaas. Waarom gebeur hierdie slegte dinge, Here? En dan sê hy op 'n stadium, 1 miljoen candles burning for the help that never came. Dat nooit hulp gekom nie, Here. Waarom? Hy sê die Bybel vertel ons nie die antwoorde nie. Ek as gelowige worstel met u afwesigheid in hierdie wêreld. Hierdie wêreld wat deur dit so sleg gaan. En in hierdie lied kla Lennard by die Here. Interessant, dan kom hy by die koor. En dan sing hy, Hineni, Hineni, I'm ready my Lord. Hineni, Hineni, I'm ready my Lord. Here, ek is reg om te gaan. Ek is reg om uit hierdie stikkende wêreld uit te gaan. U kan my maar kom haal. Maar vir hierdie chaos, vir hierdie stikkendheid, sien ek nie meer voor kans nie. En ons eindig vandag juist op hierdie negatiewe noot. Wat ons eindig vir mekaar kom sê, ons kan nie weghardloop nie. Ons is hier. Uit die verhaal van Josef, uit die lied van Leonard Cohen, stuur die Here juist vir ons in hierdie donker wêreld in. En sê, gaan wees jy die lig. Maar hy stuur nie ons uit met goedkoop antwoorde nie. Hy stuur nie vir ons uit vanoggend met vinnige oplossings nie. Hy stuur vir ons net hier uit met 'n belofte. Ek is steeds God. Ek is steeds hier teenwoordig. En daaraan moet jy vashou. Luister vanoggend ten slotte na hierdie lied van Leonard Cohen. En as ons klaar is, dan gaan ek sommer net so oomblikkie gee. Miskien het jy behoefte om net te sê, Here, vat net hierdie las. Help my net dra. Al gee jy dan die oplossings nie. Help net asseblief my dra. Kom ons luister daarna.